بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندي كبي. لا تلوح فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الهادي. أيها المسلمون، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولما تجندل أبو عمر قلنا أنى لنا بأمير كأبي عمر، فعلى في إثره أبو بكر. وما أدراكم من أبو بكر؟ إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسيني قرشي من سلالة آل البيت الأطهار، عالم عامل عابد مجاهد. نرازي چنند طالبانو د زعيم حال وګورو چې آیا د کوم مقاصد او مصالح په پار الله رب العالمین آدم علی السلام په ځمکه کې خلیفہ ګرځولو، هغه په کشته او کنه دا د سیاسي نړۍ یو مرتد حاکم دی. خطبه کې د حدیث الفاظ وای، دلته یو خطا دا کوي چې ولی ائمه المسلمین پر ځای ولی ائمه المسلمین وای. قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. او دویم زلی دا خطاب بیا تکرار کړی دا تاسو واوري، نصیحت چا مستم نصیحت ولی ائمه المسلمین. دویم خطاب په دغه جمله کې دا کړی دا میم باندې شد نه دی ویلې. وعامتهم اصلا دا لفظ وعامتهم دی، د فقه دی وی قاعده عبارت وی. تاسو حال وګوري، تصرف الامام منوط بالرعيه منوط بالمصلحه. جهاد تا جهاد وی، کله چې د مجاهدینو جهاد لله بالله جهاد، سرد دی چی جہاد صحرا تو. هیبت اللہ دا دغا بیان حاصل داو چی دا شریعت پا تعطیل اقرار وکو، وی تروس طالبان و حدود ندی نافذ کری. در یو څه پورو خو هغه عملي شی قصاص و حدود دي، د الله پاک دا خو لا نه دي ناپس شوي. دا چې موږ هغه ناپس کړو نو بیا به د دوی عکس العملونه وغیره یې. دغه رنګ د جزیې حکم، د وینځو غلامانو حکم، د جهاد د ابقا حکم او نورو دینی احکامو تنفیذ په اړه یې بیخي یادونه ونه کړه. د خپلو محاکمو حال یې موږ تاسو ته بیان کړو چې محکمو کې سفارشونه روان دي. په محکمو کې سفارشونه روان دي، د یو چا انډوال بندي سي، د یو چا قوم بندي سي، د یو چا زورور بندي سي، د دې خوا سمشتي د سپارښتنو دي. هم مولوي صاحب بندي یې نه، کې هم مولوي صاحب داسې نه. د دې راز څخه هم پرده پورته کړه چې کابل کې د تېری دورې بدماشان ارتې تڼۍ ګرځي. زه خبر شوی یم، یوازې په چا راته وویل په ده کابل کې یو بدماش دی ګرځي د کتارونو په پسې. وایي زه ناپوهه سړی یم، حکومت حکومت خو زه نه پېژنم. کله به د ځان صفتونه شروع کړو؟ په نامه قیادت زه یو سیاسي مشر نه یم، زه یو رئیس جمهور نه یم، زه انتخابات والا نه یم، زه یو دروغجن مشر نه یم. کله د کشرانو غیبتونه کوي چې خبره نه مني او بانی جوړي. یو مولوی صاحب مې راغوښتي مال ته به کابل ته ولاړ شي په کندهار کې. داسې مریض ګرم صاحب نور نه نه جوړ. کله په دې باندې اعتراف کوي چې علما د امارت څخه خفه دي، داسې یو فاصله معلومیږي لکه د علماو او د امارت ترمنځ یو فاصله موجوده ده. علما وارونه کوي پر امارت باندې. کله د خپل زوی د عصمت دعوه کوي، نعوذ بالله، او زما د معصوم زوی روح چې په دې لاره کې ولاړي. کله وای افغاني مرتدین وجل را باندې سخ بوجو، که دغه افغانان د دې سره په څنګونو کې ولاړ وه، دا زه په یقین وایم چې د دې وژنه زموږ مقصود نه وه، خو دې سپر ګرځېدلي وه د هغو دپاره. په قطر کې مذاکرات شو، دا خبره نږدې شوه چې امریکایان به وځي، په دې سر خو وځي، په دې سر خو وځي. ما په دې کې فکر بند و چې دا امریکایان خو به ځي، خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نور یې پاته شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي، مست په میراث باندې یو جنگ پریږ دی بیا څو وخت مش په خپل منځ کې دغه افغانان را تدرولي وجنې سخت باندې بوج دغه رنگ حقانی نتورک او سراج الدین دوی باندې کلک رد وکړو خپل زیرا ولا په چې دروا ورور ولا په چې دروا قوم را ولا دروا بل ولا دروا د خپل کور کانه دي سره جوړه کام مصلحت په نظر کې نسته کله نړیوالو ته ډاډ ورکو چې د افغانستان څخه بیرون منګه کار نه لرو بیغمه خوبونه کوي نور در باندې څوک د افغانستان څخه ډزم نشي کولی کزمو د ملک روان دي دا دې هیڅ احساس نه کوي چې موږ به دې پاتې پاتې راځو موږ یې سپاتې راځو يا رب غزة الجريحات ودغها وما سدى نقوله لمن يعشق الحقيقات إنها زمان تحر فيه العقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزت مند مسلمانانو ورونو او خويندو د طالبانو د نواقضو بیان شروع و تر دې ځای پورې اووه درسونه تیر شوي وو. نن د الله رب العالمین په توفیق سره اتم درس کې د طالبانو د زعیم هبت الله بعضې نواقضو غلطو پالیسیو ناکاره سیاستونو او منهجي تخطیو ته کتنه کوو انشاء الله، ځکه زعیم په یو ګوند کې د سر مثال لري. د هغه افکار د دغه ګوند اهداف او د موخو ترجمانی کوي، د هغه پالیسی او د هغه سیاست او د هغه منهج او د هغه تګلار دا د دغه ګوند رسمي منهج پالیسی تګلار او سیاست ګڼل کیږي. انسان الله رب العالمین مدنی او طبع پیدا کړی دی، په اجتماع او ټولنه کې ژوند کوي، نو د انسانانو دپاره یو حاکم امیر او زعیم په کار دی تر څو د دینی تقاضاو موافق د دوی د ژوند چاری تنظیم کی. همدې مقصد پر الله رب العالمین آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کو، او کله چې رب العالمین د خپل حکمت موافق آدم علیه السلام د جنت څخه ځمکې ته راکوز کو، نو د هغه مصالحو ته په کتنې ورته د انفرادي او ټولنیز ژوند د تیرولو ځانګړي دینی اصول او دنیاوی علوم هم ورته وروښودل. چې آدم علیه الصلاة والسلام د دغه الهي قانون موافق خپل شخصي او ټولنیز ژوند لپاره خلافت جوړ کړ، چې دغه نظام منګه د ځمکې په سر د انسانانو لومړی اسلامي نظام او خلافت بللی شو. الله عز وجل فرمای: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأغا وخياتك كل تستعرب ملائكة تويل تزبز مكك خبل خليفة حاكم فيسلك ونك پیدا كهما ملائكة ورتويل يا رب العالمين آية تبز مكك داسي وصوك فيسلك ونك وحاكم تاكي چې هغه په دې ځمکه کې فساد وکړي، وینې توی کی، او موږ ستا په حمد سره تسبیح بیانو او ستا پاکي بیانو. الله عز وجل تو فرمایلی چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه باندې پوهیږم چې تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او الله رب العالمین آدم علیه الصلاة والسلام ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه ملایکو ته وړاندې کړل او ورته ویې ویلې: که چیرته تاسو په خپلو خبرو کې رښتینی یاست، نو د دې شیانو نومونو په اړه باندې ما ته خبر راکوي. نو هغوی سره خو علم نه و، هغوی اقرار وکړو: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. رئيس المفسرين ابن جرير ده عبد الله بن مسعود او ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم سخا ده تفسير نقل کرده، انی جاعل فی الارض خلیفۃ منی یخلفنی فی الحکم بین خلقی وذلك الخلیفۃ هو آدم ومن قام مقامه فی طاعۃ اللہ والحکم بالعدل بین خلقه ویز پس مکہ کی خپل خلیفہ پیدا کوم چې زما د مخلوق تر منځ پریکړه کولو کې به زما نیابت کوي او دا خلیفہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے او هر هغه څوک چې د الله رب العالمین په طاعت او داغه مخلوق تر منځ په انصاف سره پریکړه کولو کې د آدم علیہ السلام ځای ناشته وي. مفسر بیضاوی وی کان خلیفۃ الله فی ارضه وکذلک کل نبی استخلفهم الله فی عمارۃ الارض وسیاسۃ الناس وتکمیل نفوسهم وتنفیذ امره فیهم. آدم علیہ السلام په ځمکه کې د الله رب العالمین خلیفہ او حاکم وو او دغه رنګ الله عز وجل هر نبی د ځمکه آبادولو د خلکو سیاست د دوی د نفسونو بشپړوالی یعنی تزکیه او په دوی کې د هغه امر نافذولو لپاره خلیفہ ګرځوي. نو په دې آیت کریمه کې د خلافت او امارت کبرا وضاحت مفسرینو په انصاف سره پریکړه کول شرعی احکام نافذول د قضایا او تنفیذ او د خلکو چاري اداره کولو سره کړی دی چې دا یوازې دعوت او تعلیم تعلم پورې منحصر نه دی بلکې دا یو بشپړ سیاسي نظام و. که څه هم هغه وخت دغه نظام چاري دومره پراخې نه وي خو بیا هم د اسلامي سیاستوالۍ بنیاد هماغه وخت کې خودل شوی دی او واکه تر یوې محدودې منطقې پورې نه و بلکې ټول ځمکې دپاره خلیفه و خو د نفوسو د کموالي له امله په هغوی خلافت کوو چې دغه نظام په څو برخو باندې مشتمل و. اول ایمانیات او عقاید، عبادات، معاملات، اخلاقیات، عقوبات او سیاسیات. نو هغه دیموکراتان او سیکولاران چې هغوی وایي اسلام کې سیاسي نظام نشته یا دین او سیاست سره تړاو نه لري دا باید جلا شي دی یو بل نه. د دوی دغه دعوه باطله ده او بې ځایه ده او بې دلیله ده ځکه اسلامي سیاسي نظام د آدم علیه الصلوۃ والسلام د مودې څخه پیل شوی دی او دا د بشري نړۍ لومړی او حقیقي نظام دی. د ځمکه د اصلاح کولو، د ځمکه د آبادولو، د خلکو ترمنځ انصاف راوستلو، امن راوستلو واحده او ځانګړې لار هغه همدغه نظام کوم چې آدم علیه الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین ورکړی. دغه نظام زرګونه کاله تاریخ لري او پیړیو پیړیو د خلکو چاري بشپړې کړې دي. همدارشان اسلام کې د سیاست چاري انبیاو پورې خاص دي. ابو حازم تابعی وی چې دا د ابو هريره رضی الله عنه 15 کاله شاګرد پاتې شوی دی وی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث بیانو کانت بنو اسرائیل تصوصهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وإذا بني إسرائيل سياستهم مشرب أنبياو كولا كلجي بنبي وفات شد أغيب زيب بل نبي راتلو خزما سخو رستب بل نبي نرازي مگر دير خلفاء بوي صحابوي لي تمنگ تا پدي كتسا أمر كوي إيدا الله نبي عليه السلام أغو فرمائل د اولنی په بیعت پوراواله وکي اغه تخپل حقونه ورکي ځکه الله رب العالمین لا غیث خا درعیت په اړه پختنه کوي. حاصل دا شو چې د سیاست تګلارې با نبی ټاکی او د محمد رسول الله علی السلام نو رسته به خلفا راځي چې دوی بم داغه په پل پلګ دی. لہذا د سیاست دغه استلام مطلقاً نه مردود ده او نه مقبول ده. کله چې شرعي سیاست شي نو بیا د منلو وړ ده او بیا دا مقبول ده او کله چې بدعي سیاست او شرکی سیاست شي بیا دا د منلو وړ نه ده بلکې دا مردود ده. نو دغه نظام مقابله اوسنی کاغذي او سیکولر نظامونه هیڅکله نشي کولی. هغه نظامونه چې سر تر پایه د مشر څخه نیولې تر کشره پورې ټول د کفارو په لارښوونو عمل کوي د بشر د حقیقي منافعو ضد نظام وي او ابلیسی اساسی قانون څخه تشکیل شوی وي. الهی مصالح څخه انکار، استکبار، مطلق العنانیت، مسلمانانو پر زید کفارو ګټو تجمنتیا، خپل قوم په بل قوم باندې غوره بلل، نشنلیزم، د اسلام و مسلمانانو عداوت او په ټولنه کې د فحشا او عریانۍ استازیتوب ځانګړي ارکان وي. نو اسلامي نظام د دې ځمکې اصلي نظام دی. خو وخت په وخت دا نظام د ابلیس اولادې لخوا اشغال شوی دی مسلمانانو. ځان خبر کی اسلامی سیاست شرعی سیاست دا د دې ځمکې اصل او لومړی او حقیقی او اصلی نظام دی چې دغه مبارک نظام په مختلفو زمانونو او مکانونو کې اشغال شوی دی د کفارو د خوانه. نو هر وخت مسلمانانو ته د خپل اشغال شوی نظام د ازادۍ په پار د قتال او مبارزې مشروع حق حاصل دی او دغه مشروعیت په کتاب الله او سنت رسول الله علیه الصلاة والسلام سره ثابتیږي او د دین وروسته بیا د عقل او منطق د هر قانون موافق په ټوله نړۍ کې دا د مسلمانانو مسلم حق دی. کله چې آدم علیه الصلاة والسلام وفات شو داغه د مړینې څخه وروسته د اسلامي نظام مشري د غزوی شیس علیه الصلاة والسلام ته ورکړل شوه او بیا د هغه نه وروسته د آدم علیه السلام لمسی انوش خلیفه و. الکامل د ابن الاسیر دا تاریخ ذکر کړی دی. تر دې چې خبره موږ او تاسو پورې راورسېده پنځلسمې پیړۍ پورې راورسېده اسلامي خلافت مفقود و. الله عز وجل د عراق مسلمانانو ته توفیق ورکو چې اتحاد وکړي یوه شورا جوړه کړي چې د هغې په نتیجه کې اسلامي دولت رامنځته کړه چې نړیوال جهادي قائدینو لخوا په رسمیت سره وپېژندل شو لکه د هغه وخت د جهاد امام شیخ اسامه تقبله الله دا په رسمیت سره وپېژندو او خپل القاعده تنظیم هغه هم په دغه اتحاد کې منظم کو مدغم کو. د القاعده دویم مشر ایمن الزواهریم دا اقرار وکړو چې دولت اسلامي د اکثر مجاهدینو اتحاد په نتیجه کې رامنځته شوی دی. اولا اود ان اوضح انه ليس هناك شيء الان في العراق اسمه القاعده ولكن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين اندمج بفضل الله مع غيره من الجماعات الجهادية في دولة العراق الإسلامية حفظها الله، وهي إمارة شرعية تقوم على منهج شرعي صحيح وتأسست بالشورى وحازت على بيعة أغلب المجاهدين والقبائل في العراق. الدولة خطوة في سبيل إقامة الخلافة أرقى من الجماعات المجاهدة، فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس العكس. وأمير المؤمنين أبو عمر البغدادي حفظه الله من قادة المسلمين والمجاهدين في هذا العصر. او بیا دغه مجاهدینو د قوي تمکین په صورت کې د خلافت اعلان وکړ په نړیوالو مسلمانانو بیعت لازم وګرځید ځکه د خراسان مؤمنانو د خلیفۃ المسلمین ابو بکر البغدادي تقبله الله سره بیعت وکړ او د اسلامي خلافت ویان په ټولو تنظیمونو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې غږ وکړ چې راځي خلافت سره یو ځای شي. چاکه چې خیر الله عز وجل اخیرا واستل خلافت صف سره یو ځای کړ د چا هدف چې اسلامي نظام او هغه د موقع غنیمت وګڼله هغه ټول د خلیفۃ المسلمین د قیادت د لاندې راټول شو. خو طالبانو د ایسای په قومنده او امکاناتو د اسلامي خلافت پر ضد جګړه شروع کړه. مجاهدینو پنځه کلن تمکین کې اسلامي نظام قائم کړ چې طالبان د مقابلې څخه عاجز او زکه د مجاهدینو مل رحمان ذاتو او د طالبانو مل شیطان ایسای و. اخرم طالبانو د پاکستان په توسط امریکا ته قطر کې تسلیمی ورکړه او د یو تړون لمخې دواړو د اسلامي دولت په تمکین باندې هجوم راوړو. فیزانه به امریکایانو او لاندې څخه به طالبانو. اخر امریکا طالبانو ته تا د کابل واک پرته له ډز او ډوزه اواله کو او دویم د فاتحینو پیخی کول او ډیر په خوشحالی سره خپل نظام اسلامی نظام معرفي کو. نو راځي چې نن د طالبانو د زعیم حال وګورو چې آیا د کوم مقاصد او مصالحو په پار الله رب العالمین آدم علی السلام په ځمکه کې خلیفہ ګرځولو هغه په کشته او کنه دا د سیاسي نړۍ یو مرتد حاکم دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو تقریبا و میاشتې مخکې د 1443 هجری قمری کال د ذوالحجې په لومړۍ نیټه طالبانو کابل کې د امریکا په امر د طالب پلو درباري ملایانو درې زره کسیزه غونډه راوبلله چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله مرتراغې ویناي وکړه. که څه هم د بیان پر مهال دغه صورت حال او کیفیت په اړه مختلف اقوال دي. رسنیو مختلف اقوال وړاندې کړه چې کوم حالت او کیفیت کې هغه بیان وکړه خو قطع نظر لاغی څخه د طالبانو د زعیم وینا اورو او د شریعت په تلی تلو انشاء الله. نو کله چې هبت الله بیان ته راغواړي ټول نارې تکبیر چغې شروع کی د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی حبت الله اخونزاده حفظه الله ته په هغوی څخه هیله کوو چې د غونډې برخوالو ته خپله عالمانه وینا ورواوروي. ناره تکبیر. د طالبانو د زعیم بیان خلاصه هم دا وه چې ټول تناقضات و. اول سر له آخر سره ټکر کې و، نه مبتدا معلومه وه او نه د خبر درک لګېدو. قول له عمل سره متضاد و. بیان نه په علمي معیار برابر و، نه شرعي، نه سیاسي او نه هم د خطابت د اصولو موافق و. موضوعاتو ترمنځ ربط نه و. یوه خبره به د مشرق څخه وه، بله به د مغرب نه راواغسته. نه پکې چیرې کتاب و سنت و. یو څو نیمګړي نصوصي ویلي خو خوار اغم غلط ویلي دي. نه یې چیرته د اسلامي نظام ځانګړتیاو ته اشاره وکړه، نه یې د شریعت د احکامو تنفیذ په اړه د کوم پرمختګ یادونه وکړه. خو بس ودرېد، د خپل شخصیت صفت یې وکړو، د زوی صفت یې وکړو. بعضې مواضعو کې د خپلو طالبانو صفتونه وکړل چې اولیاء الله دي، او کله بیا ویلي چې زیاتې بانې جوړی. د بیان موضوع معلومه نه وه. مسلمانانو ته پکې ډاډ نه و، مستضعفینو ته پکې ډاډ نه و، اسیرانو ته پکې ډاډ نه و، کفارو ته پکې تهدید نه و، د امت مسلمه په زخمونو دردمند نه و. خو د خپلې چوکۍ او د اقتدار په نشه باندې مست و، او یو ساعت شاوخوا وخت یې ونیو. لاندې ناست درباري مولایانو ورته سرونه خوځول او نعرې تکبیر چغې ورته وهلې، او بیا سړی لاړو. د هبت الله د دغه بیان حاصل دا و چې د شریعت په تعطیل اقرار وکړو، وایي تر اوسه طالبانو حدود نه دي نافذ کړي. تر یو څه پورې خو هغه عملي شی قصاص و حدود دي، د الله پاک دا خو لا نه دي نافذ شوي. دا چې موږ هغه نافذ کړو، نو بیا به د دوی عکس العملونه وغیره یې. دا د طالبانو د زعیم اقرار شو. نو آیا دا نظام به اسلامي وي؟ دغه رنګ د جزیه حکم، د وینز غلامانو حکم، د جهاد د ابقا حکم او نورو دینی احکامو تنفیذ په اړه بیخي یادونه ونه کړه. د خپلو محاکمو حال یې موږ تاسو ته بیان کړو چې محکمو کې سفارشونه روان دي. په محکمو کې سفارشونه روان دي. د یو چا انډیوال بندي سي، د یو چا قوم بندي سي، د یو چا زورور بندي سي، د دې خواصو مشتي د سفارشتونه دي. هم مولوي صاحب بندي نه کې، هم مولوي صاحب داسې نه. د دې راز څخه هم پرده پورته کړه چې کابل کې د تیری دورې بدماشان آرتې تڼۍ ګرځي، قطارونه ورپسې روان دي. زه خبر شوم یواز په چا راته وویل په ده کابل کې یو بدماش دی ګرځي، د قطارونه په پسې. په خپله خوله باندې خپل نظام د دوو روپو که ان الکذوب قد یصدق. خو حقیقت کې الله عز وجل دا خلک شرمول، ځکه د دوی نه داسې خبرې راوستلې. کله به د ځان صفتونه شروع کړه؟ په نامه قیادت زه یو سیاسي مشر نه یم، زه یو رئیس جمهور نه یم، زه انتخابات والا نه یم، زه یو دروغجن مشر نه یم. کله د کشرانو غیبتونه کوي چې خبره نه مني او بانې جوړي. یو مولوي صاحب مرا غوښتي مالته په کابل ته ولاړ شي، په کندهار کې داسې مرضي درم صاحب لور مې نه جوړ ده. مال پر دغه چوکۍ کښېنه، زه به استفتا درسه وکړم، زه یو څوک مشخص کړم د یو کار دپاره شته بجې. دغه څنګه دي؟ دغه عذر قابل قبول دي؟ تاسو استفتا کوم ولا نه استفتا؟ داسې ډېر کړی سکوت کړو ویا عذر نه دي قبول. کله په دې باندې اعتراف کوي چې علما د امارت څخه خفه دي، وایي د علما او امارت ترمنځ واټن موجود دی، علما په امارت باندې وارونه کوي. داسې یو فاصله معلومیږي لکه د علما او د امارت ترمنځ یو فاصله موجوده ده، علما وارونه کوي پر امارت باندې. کله د خپل زوی د عصمت دعوه کوي، نعوذ بالله، او زما د معصوم زوی روح چې په دې لاره کې ولاړی، او دا داسې قدرمن و چې رب جل جلاله ته دا وینه ډېره قدرمنده. او د دې کله وایي شل کاله مخکې په افغانستان کې چا د شریعت خبره نه شوه کولی. د دې بیان څخه شاوخوا شل کاله مخکې خو د طالبانو حکومت و. شل کاله مخکې په افغانستان کې یو چا د شریعت د دین خبره نه شو کولای. کله وای افغانی مرتدین وجل ربانی سخ بوجو کدغه افغانان د دې سره په څنګونو کې ولاړ و. دا زه په یقین وایم چې د دې وژنه زموږ مقصود نه و، خو دې سپر ګرځېدلي و د هغو دپاره. په قطر کې مذاکرات شروع، دا خبره نږدې شوه چې امریکایان به وځي په دې سر کې وځي په دې سر کې وځي. ما په دې کې فکر وند و چې دا امریکایان خو به ځي، خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نور یې پاتې شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي، زموږ ته په میراث باندې یو جنګ پرېږدي، بیا څو وخت موږ په خپل منځ کې دغه افغانان یې راته درولي وژني، سخته باندې بوج وه. دغه رنګ حقانی نیټورک او سراج الدین دوی باندې کلک رد وکړو چې ورور او خپلوان ټولې په حکومت کې ودرولې دي. شخصي مسلحتونه خدا دي، خپل زوی راوله په چې دروای، ورور راوله په چې دروای، قوم راوله دروای، بل راوله دروای، دا له خپلو کورکانو دي سره جوړه که عام مسلحت په نظر کې نشته. چې په دې کې د طالبانو ستر قاضي عبدالحکیم هم پکې راغی. کله نړیوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان څخه بیرون موږ کار نه لرو، بیغمه خوبونه کوي، نور در باندې څوک د افغانستان څخه ډزم نشي کولی. هیڅ احساس نه کوي چې موږ د پاتې بادې راځه، موږ هیڅ پاتې راځه، موږ اسلام سلامتی نوم دي، سلامتی غواړو، صلح غواړو، آرام ژوند غواړو. او کله بیا باټي وهي چې ټوله نړۍ کې به د افغانستان علما شرعي راهنمایي او رهبري کوي او اسلامي نظام به قایموي. نو علما یوازې دا نه چې په افغانستان کې بشرعي نظام کامیابه کوي، بلکې په ټوله دنیا کې بشرعي رهبري او راهنمایي دغه د افغانستان علما کوي. خیر دا ټول همداسې دي. د ملا یعقوب باټي موږ مخکې ذکر کړی وي، هغه هم ویلي چې یو نټ حساب هم خلکو سره کوم. هیڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیاری د هر نټ حساب ورسره کوو. هیڅوک نشي کولای چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیاری او زموږ د هلیکوپتر او جهازونه د خپل په هیواد کې بند وساتي. خو میدان کې بیا د خپلو سیمو ساتنه هم نشوه کولی. د امریکا ډرون ته خو اسې هم څه نشي ویلی، خو د پاکستان جیټانو چې خوست او کنړ کې بمبار کوو نو بیا سړی ورکو هیڅ طرح کې نه لګېدو. هغه نمایشي توغندي او هغه تیاری چې امریکایانو دوی ته ورکړي دي او د 40 میلیارد ډالرو په قیمت باندې تجهیزات ورته سپارلي دي، هغه یې بیا انته نه ورکوو. هغه یوازې د نمایش دپاره دي، د ښودنې دپاره دي. نور د هغې واک د امریکا بیبي په لاس کې دی. همدغه رنګه هبت الله ویلي وای، د تیر جمهوریت قوانینو کې لږې ګوتې وهم نور اماغه قانون نافذومه. نو تاسې به د هبت الله د بیان د لنډیز څخه د طالبانو د نظام حقیقت هم درک کړی وي چې د دوی نظام کې حدود نشته، محکمو کې سفارشونه دي، د جمهوریت دورې بعضې بدماشان وسم ارتې تڼۍ ګرځي، حقانی نیټورک باندې رد وکړو، خپل صفت او د کشرانو غیبت یې وکړو، خپل زوی معصوم وبلو، په دې اقرار وکړو چې علما د امارت څخه خفه دي او ردونه پې کوي. کله وایي د جمهوریت قوانینو کې لږې ګوتې وهلو نه پس هغه نافظومه، یعنی زوړ وضعي قانون غواړي. راځئ چې اوس د هبت الله اخوند د بیان بعضې نقاطو ته سلسلهواره اشاره وکړو انشاءالله. اول به راشو لفظي خطایانو ته. د هبت الله 30 تحقیقي بیان موږ ته لاسته راغی، متاسفانه چې پوره بیان پیدا کولو باندې ونه توانېدو. په دغه بیان کې د هبت الله لفظي خطایانو ته مختصره کتنه کوو تر څو د علم کچه واضحه شي چې آیا دا خوند د اسلامي امت د رهبرۍ وړتیا لري، د دغه ستر منصب دپاره کافي مقدار علم لري او که نه. خطبه کې د حدیث الفاظ وی: قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دلته یو خطا دا کوي چې ولأئمة المسلمين پر ځای ولأئمة المسلمين وی، مد ورکي. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. او دویم ځلې دا خطاب بیا تکرار کړی دا تاسو واوري. نصيحت شات غوښتم نصيحت ولأئمة المسلمين. دویمه خطا په دغه جمله کې دا کړی ده چې عامتهم میم باندې شد نه دی ویلې، دا وی عامتهم. وعامتهم اصلا دا لفظ وعامتهم دی. د فقه دی وی قاعده عبارت وی، تاسې حال وګوري: تصرف الامام منوط برعیه منوط بالمصلحه. او بیا د ځان د پاره امامت کبرا ثابتوي. ام دغه رنګ نوري خطایانو خو به خیزیات دي. جهاد ته جهاد وی، کله چې د مجاهدینو جهاد ملت الله جهاد سره د دې چې جهاد صحرا ته وي. خو خیر دغه بازي خطایانی بورل نه رانیسو. دا به ومنو چې انسان دی، کمزور دی، خطا کیږي، خو حد اقل دا نصوص خو باید سم وای یا دعوی خود لگی کمی کی عزت مند رونو پدې سره دغه شخص علمی کچ او مستوا معلومیږي خو طالبان چې په صفاتونو نه مړیږي چې زمنګ امیر المؤمنین مفسرم دی او شیخ الحدیث هم دی زموږ زعیم امیر المؤمنین حبۃ الله حفظه الله د قران کریم د تفسیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث بخاری ترمذی مسلم او ابو داود استاد او شیخ دی لله الحمد ولآئمة المسلمين وعامتهم هبۃ الله په ژوند لیکم طالبان لیکي چې نو مورد شرعي علوم په تیر د فقه او اصول فقه تفسیر او حدیث په تدریس کې ځانګړی مهارت او استعداد لري او اسلامي خلافت ته پیغونونه ورکوي چې تاسو علما نه لري او د نور مولانو په شمول زمنګ زعیم ستر عالم دی شیخ الحدیث دی شیخ الکل فی الکل دی نو هر کله چې د ستر عالم دا حال دی نو تاسو فکر وکړي چې د نور مولانو خوارانو به څه حال وي او د دې الزام په حقیقت بم تاسو پوه شو یاست همدغه رنګ تاسو به د دوی د رئیس الوزرا خور عبارت هم اوریدلې وي مخکې بیاناتو کې تذکره شوی و چې هغه غریب خو هغه خطبه هم خطا ویله نحمده نصلي على رسوله الكريم الغرض دعوه د امامت کوي نو امامت لپاره خود علم لوړه مستوا په کار ده لکه تاسو د خلیفه المسلمین ابو بکر البغدادي تقبله الله انداز وګوري وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أيها المسلمون يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لن ينفعكم القول بلا عمل فلا إيمان بلا عمل فمن قال ربي الله فعليه إن كان صادقا أن يطيع الله عز وجل الذي كتب القتال أي فرضه على من يؤمن به وأمر بالجهاد في سبيله ووعد لمن امتثل أمره وأوعد لمن عصاه ومن قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه إن كان صادقا في دعواه أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم الذي قال والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكني لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل زكخ الشيخ عدناني تقبله الله په یو څو ټکو کې لن تعرف داسې کوي کله چې هغه د خلافت څخه مخکې د عراق اسلامي دولت امیر وټاکل شو وإننا والحمد لله لا نتلقى ضربة إلا ونزداد بها قوة وصلابة ولما تجندل أبو عمر قلنا أنى لنا بأمير كأبي عمر فعلى في إثره أبو بكر وما أدراكم من أبو بكر إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسيني قرشي من سلالة آل البيت الأطهار عالم عامل عابد مجاهد رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أبي مصعب مع حلم وعدل ورشد وتواضع أبي عمر مع ذكاء ودهاء وإصرار وصبر أبي حمزة وقد عركته المحن وصقلته الفتن حتى غدا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، حري به أن يتقرب إلى الله بالغسل عن قدميه وتقبيلها ودعوته أمير المؤمنين وفدائه بالمال والنفس والولد، والله على ما شهدت شهيد. د یادونې وړ ده چې د خلیفۃ المسلمین او د هبت الله مقایسه له هر اړخه باطله ده. ارکان د قیاس دلته نشته. هبت الله د افغانستان په سطحه د بین المللي شرکی قوانینو په زنځیرونو تړل شوي غلام تنظیم بیواکه مسؤول دی، او خلیفۃ المسلمین خو نړیوال جهادي رهبر دی. خو دا بیلګه مو ځکه وړاندې کړه چې امیر المؤمنین وینا، علم او عمل داسې وي، نه داسې چې طالبان هبت الله اخوند ته امیر المؤمنین وي. د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث، او دغه اخوند ځانتم امام وي. نصیحت شهادت غوښتم، نصیحت ولی ائمه المسلمین. نو کله د امامت دعوه کوي او د ځان صفتونه کوي، او کله بیا خپل حقیقت په دې الفاظو بیانوي، وایي زه نه پوهه سړی ما، حکومت حکومت خو زه نه پیژنم، انا لله و انا الیه راجعون. چې نا پوهه یې خو نا اهل یې کنه. علم خو د امارت دپاره مهم شرط دی. وزاده بسطتا فی العلم والجسم، چې کله علم نه لري نو تنا اهل او ستا مشري د قیامت د نخو څخه یوه نخه ده. اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، او دغرنگ نبی علیه الصلاة والسلام فرمی وینطق فیها الرویبضة قیل ومن رویبضة قال الرجل التافه فی امر العامة، او رویبضة با پدوکور کون کی کلون کی خبری کی ورتووه الشل رویبضة ستووی. اغا صلی اللہ علیه وسلم فرمی ناپویا انسان با دا عام و خلق و پکارون کی غگیگی، او داده هبت الله پا خبال اقرار کی چیز ناپویا ایما نند دغه ناپویه پسې روان وړندو به څه حال وي، د رئیس الوزرا به څه حال وي، د ملا برادر به څه حال وي، د ملا متقی به څه حال وي، د سراج الدین او ملا یعقوب به څه حال وي، د شهاب الدین دلاور به څه حال وي، د دې ټولو کشرانو به څه حال وي چې د دوی د مشر، د دوی د ستر عالم، د دوی د شیخ الحدیث، د دوی د شیخ التفسیر، د دې د فقه د ماهر دا حال دی. او تاسو په دې خبره باندې لږ سوچ وکړئ چې طالبان به څنګه وتوانیږي چې دغه ناپوه کس په قیادت کې اسلامي نظام قائم کړي. چې رهبر ناپوه دی او خپل وایي چې حکومت حکومت باندې زه نه پوهېږم، نو د دې اداره به د چا د خوانه کیږي؟ جواب واضح دی او موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې دغه ناپوه انسان د چا د خوانه پویول کیږي، او په کومو ټکو، په کومو منهج او په کومو لارو باندې پویول کیږي، او عملنی سشی نافذ کړی دی. ډیر عجیب خبره ده. زعیم ځان ته ناپوه وی، خو کشران ستر فقیه، محدث او مفسر بولی، نو دا چې کله بیا د ځان لپاره امامتم ثابتی او کشران ورته امیر المؤمنین وی، نو اسلامی شریعت کې خو امامت او خلافت دا مترادف اصطلاحات دي. امام ماوردی په الاحکام السلطانیه کې د امامت تعریف داسې کوي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. اغه مشری چې د دین په ساتنه او دنیوي چارو سمون کې د نبوت نیابت لپاره رامنځته شوی وي. تفتازانی په متن د مقاصد الطالبین في علم اصول عقائد الدين کې وایي: الإمامة وهي رئاسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. د نبی علی السلام په نیابت کې د دین او دنیا عام مشرۍ ته خلافت وایي. کتاب التجرید کې دی: الامام خلافت شخص للرسول فی اقامت قوانین شرعیه وحفظ حوزه الاسلام علی وجه یجب اتباعه علی کافه الامه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د یو کس نیابت کول د شرعي قانون په نافذولو او د اسلام حدود ساتلو کې په داسې طریقه چې تابعداري په ټول امت واجب وي. نو د امامت او د خلافت بنیادی وظائف د دین او دنیا ساتنه ده، او همدا شرعي سیاست دی. همدا د شرعي سیاست موخي او اساس او ارکان دي. او د کفري نظامونو او د بین الملل په دام کې راګیرو شرکي نظامونو سره توپیری همدا دی چې هغه یوازې دنیاوي چارې د خپل ناقص ذهن موافق سمول غواړي، او په اسلامي شریعت کې دین او دنیا دواړه مقصود وي، خو اول دین مقصود دی او بیا دنیا مقصود ده. نو د طالبانو هبت الله چې کله ځان ته ناپویه وي او کله ځان ته امام وي، او کشران ورته امام وي، امیر المؤمنین ورته وي، نو کچیر دا په خپل دعوه باندې ولاړ وي، ځکه د دعوه نه ده معلومه، کله ځان ته ناپویه وي کله امام وي، خو بیا هم د هغې دعوې مطابق ورته موږ دا جواب کوو. کچیر ته دا ځان ته امام وي، امیر المؤمنین وي، نو بیا دې دا وګوري چې د دین څومره ساتنه کړې ده، د اسلام څومره ساتنه کړې ده، د توحید دپاره څومره خدمت کړی دی، موحدینو سره برخورد څنګه دی، د کفارو سره برخورد څنګه دی، د دوی سیاست منهج او تګلار څه ده، په کومو لارو روان دي، په نبوي منهج باندې روان دي او که نه په کفري منهج باندې روان دي. نو راځئ چې د دغه خبرو پلټنه مو وکړو، او د هیبت الله د خپل بیان په اساس باندې پریکړه وکړو. هر کله چې موږ د هیبت الله بیان وکتو، نو دغه بیان د نواقضو څخه ډک و. یو ناقض نه، دوه نه، بلکې دا د نواقضو مجموعه وه. اول ناقض د هیبت الله په بیان کې دا و، د شرکی اصول منلو له امله جهاد معطل کړی دی، د حربي کفارو سره د سلامتیا او دوستۍ اړیکې قائم کړي دي، او هغوی ته د امن ډاډاینې په خپله خوله باندې ورکوي. دا د هیبت الله اول ناقض دی. نو هر کله چې ناقض په هیبت الله کې ثابت شي، نو دا خپله مرتد شو، نعوذ بالله. بیا امام د کمه پاتې شو، بیا اطاعت د کمه لازم شو. چې دغه اول ناقص بیان به انشاءالله په راتلونکي درس کې وکړو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته تر اخري سلګۍ پورې په توحید باندې ثبات او استقامت را نصیب کړي، او الله عز وجل دې موږ او تاسو د دغه کفري شرکی او د ردت نظامونو څخه وساتي. رب العالمین دې زر تر زره زموږ او تاسو په کوششونو باندې یو پیاوړی اسلامي نظام او تمکین رامنځته کړي. آمین. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنوح فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا.